نیم ساعتی که وقت برای اذان اول جمعه داریم، در این لحظه و در این فرصت از محضر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن حفظه الله که در جهت تشکر و قدردانی از مردم و شرکت کنندگان صورت میگیرد استفاده خواهیم برد. با ذکر سه تکبیر غرا به استقبال سخنان حضرت مولانا می رویم. احسن جزاكم الله. بفرمایید تشریف داشته باشید، بنشین. شده که قبل از اینکه من عرایض مختصرم را به پایان برسانم، دامادهای محترمی که اسمشان برده میشه تشریف بیارن نزدیک تریبون. آقای عبدالله رئیسی فرزند محمد، ساکن ساربول قصرقند، با دوشیزه جمیله رئیسی فرزند مرحوم لال محمد یا محمد رئیسی معروف به حاجی علی ساکن چابهار عقدشون بسته خواهد شد. وکالت این دو نفر به من دادن آقای حاجی انور تیشه برسر که فامیلش هم اینجا عوض کنیم، رحمت بر سر باید باشه نتیشه بر سر، فرزند مراد و عروس فاضله سمیه قدری فرزند حاجی محمد. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. دل به محبوب حجازی بسته ایم، زان سبب با یک دیگر پیوسته ایم. خداوند متعال سپاس گذاریم که این توفیق بزرگ به ما و همه شما حضار بزرگوار عنایت فرمود در این روز عزیز و عظیم و در این ماه با عظمت که همه بندگان صالح خدا ذوالجلال در گذشته و حال زمانی که اولین بار چشمهایشان به ماه شب اول این هلال شب اول این ماه چشمشان می افتاد و ماه را می دیدند، دعا می کردند و دعا می کنند اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. به تعبیر حضرت عالم و عارف بزرگ جهان اسلام حضرت مرزا جان جانان مظهر شهید رحمت الله علیه می فرماد انوار نورهای ماه رمضان از آغاز رجب ظهور پیدا می کند و با گذشت شبها و روزهای رجب این انوار تزاید و اضافه پیدا می کند به سوی اوج حرکت می کنند تا اینکه در نیمه شعبان که به نام شب برات در لهجه عموم و شب براءت در تعبیر صحیحش که در این شب خداوند ذوالجلال براءتها تبرئه نامه برای بندگان مجرم خود اعطا می کند و معاف شدن خیلی از کسانی را که مستحق عذاب الهی بر اثر گناهان و سرکشی ها نافرمانی ها قرار گرفتند از آتش دوزخ و عذاب الهی تبرئه می شوند، عفو می شوند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که در این شب خداوند متعال به اندازه به تعداد پشمهای پشت میشه‌ها و بره‌های بنی کلب مجرمان را از عذاب خود آزادی میبخشد، آزاد میفرماید. بنی کلب در اون زمان قبیله از عرب بود که دامدار بودند و آنها از همه بیشترین بخش دام و بره و میش و گوسفند را داشتند. می فرماد که در شب نیمه شعبان، پانزدهم شعبان، این انوار، این نورهایی که از رجب آغاز شده به حد تکامل میرسند و در تعبیر ایشون می فرماد که به منزله بدر تم، یعنی ماه چهارده شبه که چقدر روشنایی می بخشد به این دنیا و جهان و عالم، به همین صورت این نورها به شکل ماه پر دائره شب چهاردهم در میاند. دیگه بعد از این تا ماه مبارک رمضان چه عنایت ها، چه الطافی شامل حال این امت می شود خدای ذوالجلال بهتر می داند که از حد و حصر انسان بیرونه. لذا ما هم با من این دعا را تکرار کنید: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. خدا کند که ما کسانی باشیم که از انهار، جویها، جویبارها و نهرهای پربار و شیرین ماه رجب که بعضی ها فرمودند رجب نام نهری در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است، از این نهر خداوند توفیق استفاده و نوشیدن را با انجام اعمال صالح و نیکو عنایت بفرماید تا در ماه شعبان معظم با ریسمان الهی تمسک کنیم و به وسیله آن به سدرة المنتهای ماه مبارک رمضان و فیوز رمضان نائل گردیم ان شاء الله. با توجه به ضیق وقت و با توجه به اینکه استفاده وافر و کافی و وافی از فرمایشات سخنرانان و سخنوران بزرگوار، بالاخص از محضر حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید مد ظله العالی و حفظه الله تعالی برده ایم، نیازی به وقت نماز هم و اذان اول جمعه نزدیکه. منظور حقیر از حاضر شدن در این لحظات، بنده تصمیم داشتم که هیچ سخنی عرض نکنم و کل مراسم بعد از سخنرانی حضرت مولانا در اختیار ایشان هستیم، که هم بعد از اذان و سنت ها که خوانده شد انشاءالله پای منبر ایشان و خطابه ایشان خواهیم نشست بعد از اذان خطبه، و نماز جمعه را هم ایشان اقامه خواهند فرمود. و چون جایگاه جایگاه ایشان هست و من قبلا عرض کردم که مولانا بزرگواری فرمودند در حق حقیر که خود شما نماز و خطبه و اینا رو با تعبیراتی که ایشان بزرگواری کردند من تکرار نمی کنم. من عرض کردم که من در زاهدان در مسجد مکی بارها، حالا اگر به کثرت نبوده ولی کم نبوده، که در اونجا من امتحان خود را در محضر ایشان و سایر علمای بزرگوار پس دادم، هم صحبت شده در حد امکان این الکن و هیچ مدان، و هم خطابه و خطبه عربی بر منبر مسجد مکی چند باری خوانده شده، هم در زمان عالم فقید و کم نظیر بلوچستان حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه رحمت واسعه، و هم در این زمانی که خلف رشید ایشون حضرت مولانا عبدالحمید شیخ الاسلام در مسند ایشون نعم البدل قرار گرفتن. در هر صورت غرض تقدیر و تشکر است از شما مردم عزیز و بزرگوار شرکت کننده در این محفل نورانی و این مجلس ارزشمند. از همه شما اقشار مختلف، پیر و جوان، مردم بازار، اهل بازار و مخصوصا دانشمندان، علما، اندیشمندان که از سراسر این استان، از زاهدان و زابل و خاش و سراوان و ایرانشهر و سرباز و نیکشهر و کنارک و خود چابهار، طیفه ها و گروه های مختلف مردمی شرکت فرموده اید، جا دارد از شما تشکر ویژه و قدردانی درست حسابی به عمل بیاد، مخصوصا در این جلسه که هیچ گونه دعوتی، دعوتنامه ای را من امضا نکردم، یه تکه کاغذ را هم برای هیچ کس امضا نکردم. در واقع این یک نوع آزمایش و امتحان است که واقعا مردم ما ثابت کردن نیازی به دعوت ندارن، چون خود مردم اهل مجلس هستند، خود همه تک تک افراد ما پیر و جوان دعوت دهندگان این گونه مجالس دینی و قرآنی که هم دیدار با علمای بزرگوار مهمان صورت میگیرد، هم از سخنان اهل علم و اهل دانش فیض میبرند تا برای دیگران به اثبات برسد که مردم در این مجالس صرفا به خاطر خوردن و نوشیدن شرکت نمی کنند، بلکه اگر عنوان غذای هم نباشه، دعوت نامه هم فرستاده نشه، مردم خود جوش و علاقمندانه از دور و نزدیک به عنوان گلهای سر سبد این گونه محافل و مجالس عاشقانه والهانه شرکت خواهند کرد. یادداشت دادند عزیزان که علمای بزرگوار از خراسان و از هرمزگان در این مسجد و این مکان با صفا و در محل عبادت الهی حضور دارند، تشریف آوردند و منت بر ما گذاشتند. قدم همه شما عزیزان، مخصوصا علمای این شهرستانها و استانهایی که الان یادداشت دادند، بالاخص خدوم مبارک حضرت مولانا شیخ الاسلام مدظ ظله، مردم و علمای بخصوص دشتیاری، منطقه دشتیاری، نگور، دور و نزدیک را ما گرامی می داریم و مقدم شما مبارک و میمون هست. امیدواریم که بیانات روشنگر علما مخصوصا حضرت مولانا در این چند روز اخیری که در این گونه مراسم مشابه در اماکن مختلف شب و روزها صورت گرفته، مایه اصلاح واقعی جامعه اسلامی من قرار بگیره انشاءالله و بهره کافی و وافی را همه ببرند. همچنین جا دارد از خواهران نمازگزار مسجد جامع چابهار که هرچند ما به خاطر ضیق جا، یکی از دلایل دعوت نکردن کمبود جای در مسجد بود، چون ما احساس کردیم که جایی که برای خواهران سالهای قبل که جلسات در غیر روزهای جمعه بوده، امسال چون در روز جمعه است این جلسه و اون جایی که خواهران قرار می گرفتن سالهای گذشته برای جلسه مشترک به اصطلاح توسط نمازگزاران اشغال می شود، چون مردم جا ندارن. این مسجد حدود 25 سال پیش برای 20 سال آینده از روز کلنگزنی پیش بینی شده برای 10,000 نفر جمعیت، و الان چند سال گذشته که ما احساس کم بوده جا می کنیم، لذا در این قسمت شمالی برنامه توسعه داریم و مسجد انشاءالله به اندازه مساحت همین مسجد زمین این مسجد خواهد شد که یک مقدار شروع شده و به دلائل 2-3 سال است که کار متوقف شده و انشاءالله دوباره آغاز خواهد شد. از این جهت چون اون قسمت هم روزهای جمعه برادران و آقایان برای نماز شرکت می کنند، ما صلاح را در همین دیدیم که جلسه فاضله ها، خواهران فاضله حوزه را که 41 نفر زن مولوی و فاضله امسال داشتیم، و این نشانگر اینه که در جامعه ما الحمدلله قشر خواهران از نبوغ خاصی و هم از خلوص خاصی و از تلاش خاصی و حرص مخصوصی برای تحصیل علوم اسلامی برخوردارن که ما در این حوزه جامعة الحرمین الشریفین در جمع مردان و آقایان 13 نفر را امروز محضر شما معرفی کردیم و امامه گذاری شدند، اما در میان خواهران در جمع حدود بیش از 600 نفر آمار ثبت نام کننده در مدرسه خدیجه الکبری رضی الله عنها 41 نفر خواهر فاضله و خواهر مولوی داشتیم که اینا تجلیل شدن به طبق رسم و مراسم دنیا در روزی که آخرین باب و آخرین حدیث کتاب مبارک صحیح بخاری در همین جا تدریس شد و اینها تکریم و تجلیل شدند و پذیرایی شدند که جلسه مختصرتر بشود و جمع شما در روز نماز جمعه امروز با مشکل خاصی مواجه نشوند. خداوند متعال به همه توفیق عمل بر اون علوم اسلامی که از آغاز شروع کردند خواندند و تا اینکه سیر خود را سفر خود را به مرحله مقرر شده پایانی برنامه درسی رسانیدند عطا بفرمایند. همچنین تشکر و ویژه داریم از ریش سفیدان، معتمدین و سرشناسان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آقایان سعید اربابی و یعقوب جدگال، نمایندگان محترم ایران شهر و سرباز و منطقه و چابهار و نیکشهر و کنارک و خواهران بزرگواری که به عنوان نمازگزار همیشه در نماز جمعه شرکت می کنند. تشکر از همکاران خودم، مدرسین بزرگوار، خدمتگزاران جامعة الحرمین الشریفین و مدرسه خدیجة الکبرا، هم از برادران و خواهران خدمتگزار مدرس و مدرسه که با تلاش و زحمتهای بیدریق خودشان در تعلیم و تربیت و تدریس آبی به روی ما ریختند و آب روی ما را خریدند و زحمت این عزیزان انشاءالله در دنیا و آخرت با پاداشهای ارزنده از سوی خداوند متعال روبرو و مواجه خواهد بود. انتظاماتی که در این گونه محافل و مجالس و عموما روزهای جمعه آیاد زحمت میکشند و تحمل خستگی و بار برقراری نظم و انتظام را در داخل مجلس و بیرون مجلس جهت حفظ امور و وسایط نقلیه شرکت کنندگان زحمت های بیدریق را متحمل می شوند، من تشکر و ویژه دارم. سخن اخیر من با طلاب عزیز طلبه علم هست که به قول معروف تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگر نه عاشق و معشوق رازدارانند. طلاب عزیز ما خوشحالند، اونهایی که فارغ التحصیل شدند دو سه تا خوشحالی دارند، مولوی شدند، امامه بر سرشان نهاده شد توسط دسته های پرخیر و برکت علما، میمانان بزرگوار، همچنان که در اون مجلس من اشاره کردم در روز ختم بخاری شریف، دیگه تکرار نمی کنم. مهم بعد از علم عمل هست. علم هرچند بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. لو کان فی العلم من دون التقا شرف لکان اشرف خلق الله ابلیس. شیطان عالم کمی نبوده، نه از آن لعنت است بر ابلیس که نداند همین یمین و یسار، بل از آن لعنت است بر ابلیس علم دارد یا علم داند به علم نکند کار. شما خوشحالید، الحمدلله خداوند این خوشحالی را اضافه کنه. چندین خوشحالی فارغ شدن از برنامه درسی، معمم شدن در خیل علما، داخل شدن پس از اینکه چند لحظه پیش شما تا قبل از پایان برنامه درسیتون جزء طلاب علوم دین بودید، الان در زمره مولوی ها و علما داخل شدید. این هم جای خوشحالی و افتخار داره. خدا من توفیق عمل عطا بکنه و قدردانی این علم را در رگ و پی من و شما جاگزین بفرمایند و جاری بفرمایند، و هم اینکه برگ میگردید عموم طلاب در این فترت و فاصله تعطیلی یکی دو ماه شعبان و رمضان و این ایام باقی مانده رجب و تا اوائل شوال به آغوش خانواده ها برمیگردید. برای همه طلاب و همه فارغ التحصیلان جای خوشحالی داره. اما من نمیتوانم ناراحتی قلبی خودم را از فراق شما، از جدایی شما برای این فترت و این فاصله زمانی کوتاه پنهان بدارم و اظهار نکنم. به قول اون شاعر که در زبان عربی میگوید هوای مع الركب اليمانين مصعد، هوای مع الركب اليمانين مصعد، جنيب و جسمانی به مکه موسق. شاعر میگوید که محبوب من با قافله یمنی به مسیر خود ادامه میدهد و راه میرود، خوشحال است که مسیر خود به مقصد طی میکند، اما متاسفانه وجود من در شهر مکه در قید و بند به سر میبرد. جدا گرچه کاری نشد توسط این حقیر برای شما، برای علم دین، برای تعلیم دین، اما همین مایه خوشحالی بنده بود. سرمایه زندگی خود حساب می کردم که شما در این شهر هستید، خدمت بزرگان و اساتید بزرگوار حوزه و تکرار شبانه شما، مطالعه های شما، درس روزانه، تدریس روزانه بزرگان علما در این شهر، و من هم که یک نسبت کوچکی با شما داشتم مایه خوشحالی و خرسندی بنده بود. اما اینکه شما از ما جدا می شوید، من به چه چیزی دل ببندم و با چی خودم را خوشحال کنم و تسلا بدم؟ نیازمند دعاهای خیر شما هستیم. خداوند همه مسلمین جهان را و همه مردم این مملکت، مسلمین این مملکت را، بالخصوص مسلمانان این استان و مسلمانان شهرستانهای مختلف این استان و همه استانهایی که از در این مملکت و میهن عزیز داریم، مخصوصا استانهایی که مثل استان هرمزگان و خراسان بزرگانی زحمت کشیدن برای اکرام و احترام ما بزرگواری کردند و منت نهادن، قدم رنج فرمودن، همه را و مخصوصا مردم این شهر را که برای این حوزه از زحمتهای جانی و مالی و دعای خیر دریغ نورزیدن، همه را خداوند متعال از آفات و بلیات و فتنه های زمینی و آسمانی حفاظت بفرماید و به همه ما توفیق علم و عمل عنایت بفرمایند. رسول خدا پیامبر نازنین صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن عظیم دو محور بزرگ وحدت امت اسلام هستند. به قول مرحوم دکتر اقبال، ما همه جسم و دل آگاه اوست، اعتصامش کن که حبل الله اوست. هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم قرآن عظیم حبل الله المتین هستند و ما این افتخار داریم که از کلمه گویان فخر عالم و عالمیان، تتمه دور زمان، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم هستیم و قانون اساسی ما مسلمین قرآن مجید، کرام الهی و کتاب عرشی خداوند متعال که این افتخارها و امتان گذشته داده نشد، به من شما عطا شده. همه ماها مرد و زن، پیر و جوان، باید به اسلام که کتابش قرآن است و نبیش جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی الملائکه المقربین هست. پروردگارا عشق و محبت خود را در سینه‌های ما جاگزین بفرما. بیش از این من مزاحم نمی شوم. اگر کوتاهی در سخنان بنده بود یا اطاله کرامی بود بزرگان و همه شماها به بزرگواری خود خواهید بخشید. البته این هم عرض کنم که برای اون مهمانانی که از دور آمدند، دوستان یه تدارک مختصری دیدند که انشاءالله عزیزانی که راه و چاره ای دارند بالاخره برای صرف غذا جای دیگر، ما همه را تعارف نمی کنیم، ولی اونهایی که جای دیگری ندارند در حد شاد یک معدود تدارکی قرار بوده که دیده بشه بالاخره. و دوستان در حوزه و علمای و مهمانان راه دور در خدمت حضرت شیخ الاسلام و علمای دیگر انشاءالله یه جای دیگری برای اونها تدارک دیده شده و مردم چابهار و وابستگان به مردم چابهار که مهمان اونا هستند به هر حال بزرگواری خواهند کرد و ما را از این کوتاهی که صورت گرفت به هر حال معاف می فرمایند و از اونها عذرخواهی می کنیم. الان دو بزرگواری که قرار است عقدشان خوانده بشه سریع اینجا آماده باشند، این قسمت اینجا که من خطبه نکاح را بخوانم و عقدشان بسته بشه تا اذان هم وقت اذانه. اوکی عبدالله رئیسی ها فرزند محمد بسیار صلوات غرائی بفرست. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. تو هم حاجی انور هم بسیار مولانا اقلبان دیو اجانی یا شما خدمت ایدگی باجه هم یه وقتی سردفتری محضری یکی نشته چه باجه هم مخصوصا نشده ما شکایتی میکن و تا میویتی ملک کنی ما رو دست رسی که می رعایت کرد انشاء. الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آقای عبدالله رئیسی فرزند محمد، من به عنوان وکیل دوشیزه فاضله جمیله رئیسی فرزند مرحوم لال محمد رئیسی معروف به حاجی علی یا باباری علی، ای دوشیزه جمیله فرزند باباری علی در مقابل مهریه‌ای که بین شما طی بود و ادا 200 مثقال طلا که 30 مثقال نقدند یک بوده باقی به ذمه‌ات باقی هستیم، به تو نکاحون داتا و به تو بخشتا. در جمع حاضرین محترم من وتی موکله دوشیزه فاضله جمیله رئیسی در مقابل مهریه که نام گرگ بود به تو عبدالله رئیسی فرزند محمد نکاحون داتا و به تو بخشتا. تو بگو خواستم و قبول کردم. آقای حاجی انور فرزند مراد، من هم به عنوان وکیل فاضله سمیه قدری فرزند مرحوم حاجی محمد در جمع حاضرین بزرگوار اعلان کنم و علنا نگوشون که من دوشیزه نامبرده یعنی فاضله سمیه قدری فرزند حاجی محمد در مقابل مهریه هم که 200 مثقال طلا ادا عنوان بوده و یک دستگاه منزل مسکونی به تو نکاحون داتا و به تو بخشتا. تو بگو خواستم و قبول کردم. سکته بگو کمو که جنی گره گره غمتی دونگو برم برس. خواستم قبول کردم. بارک الله لکما و جمع بینکما فی خیر. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجل واقب امورنا بالخير انك على كل شيء قدير. سلام موفق و مجد بی و زندگی خانوادگی بسیار شیرینی داشته بی تو اولاد صالح خداوند متعال نصیب فرمانی. اذان بدی.